Jamani, mama shula, mama shula, ndo nini hicho? Ho jamani, mama shula, mama shula, ndo nini sasa? Unaongoza kwa sifa mbaya mtaani, na kila siku gomvi na majirani. Hivi jamani, hiyo tabia gani? Kiukweli nimechoka, bora urudi nyumbani. Chumbani kupata kitu gugu, barani kiongea minaonekana na gubutu. Kwa penzi lako kiukweli unanisurugu. Enenda we, imechoka kukuabudu. Ona, najionea mwenye unaniboa, unaniletea kiwewe. Na minajua, chapata mwingine anayekupenda, anayekupa mapene. O jamani, mama shula, mama shula, ndo nini hicho? Ho jamani, mama shula, mama shula, ndo nini sasa? Ho jamani, mama shula, mama shula, ndo nini hicho? Ho jamani, mama shula, mama shula, ndo nini sasa? Ai ai ai ah ah ah ai ai ai ah ah ah napurukusha kwanza nyumbani nikirudi, na mchumba anafanya makusudi. Kitandani atandiki anatamani nisirudi. Kutwa kwa majirani chanatazama sizoni da. Nenda nilikupenda, nenda mama. O jamani, nenda nilikupenda, tabia zako zimenishinda mama we. O jamani, nenda nilikupenda, nenda mama we. Jamani, nenda, nilikupenda, tabia zako zimenishinda mama we. Nenda charambe miti mirefu, bagala maji matiti. Sare sare sare, mama nakuita. Ayawe ayawe, mabie nakuja. Sare sare sare, mama nakuita. Ayawe ayawe, mabie nakuja. Agwe chuchugwe, izetanu ni kulongele miangu. Yaye neleo kilebegane, kilebegane. Watoto bagala jemeke kinondoni paka ilala. Aya panyikine tena. Aya sasa wasalamu waje, wandekere kuwaje, waruguru waje, wa makonde waje, wazigua waje. Aba FC shira sita kipaje, nikiwa vinanda klasike, nikiwa na producer Fadhili chuchuchumchang. We shaloni chumchang. Timu ile ile shira sita kipaje, anakubali sana watoto wa Bagala Temeke Kinondoni mpaka ila. Anakubali sana meneja Smolda. We boss famo vichi famonga. Anakubali sana wanangu 26 kipanye. Wanangu wa pwani mpaka bara. Ashokari wewe.